בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות יורה דעה, כרך א', הלכות עבודת אלילים, הלכה ג'. עבודת אלילים של עקום יש לה ביטול, ושל ישראל אין לה ביטול עולמית. ולעניין איסורה בתחילה ולהפך. כי עבודה זו של עקום נאסרה מיד, ושל ישראל אין לה נאסרה עד שתעבד, כמבואר ביורה דעה עיין שם. א', על פי התורה אך ולן מנה דלה שוויה לחבלה וכולי בסימן חפאי עיין שם. והכלל, כי צריך כל אדם להוציא את עצמו מהמדמה ולעלות אל השכל וכולי. כי הכוח המדמה הוא כוח הבהמיות שמשם כל התאוות והבלבולים שהם הקליפות הקודמים לפרי וכולי. ואי אפשר להכניע הקליפות, דהיינו הדמיונות והמחשבות והתאוות והבלבולים שבכל מדרגה, שכולם הם בחינת כוח המדמה. אי אפשר להכניעם, כי אם על ידי גדולת הבורא, דהיינו על ידי התגלות הגוונים שבחסד וזהב, שזה זוכין על ידי צדקה שנותנין לעני הגון, שעל ידי זה נתגלין ומאירין הגוונין עילין המלובשין בחסד וזהב, שהם עיקר גדולת הבורא. וגוונין עילין המלובשין בכסף וזהב אין מאירין אלא אצל ישראל, כי שם מקומם, בבחינת ישראל אשר בכה את פער וכו'. אבל כל זמן שהכסף וזהב אצל העקום, אזי הגוונין נעלמין נורם ואינם מאירים, כי אין שם מקומם, כי אין מקומם אלא אצל איש הישראלי, בבחינת ישראל אשר בכה את פער, כי שם פאר הגוונין וכו', עיין שם כל זה היטב. כי עיקר כוח העבודה זו הרי מה שיש כוח ביד אדם לעשות עבודה זו ולהוסרה בהנאה ולהטעות בה את הבריות, זה נמשך רק מפגם הגוונין הנ"ל, שעל ידי זה מתגבר הכוח המדמה, דהיינו שמתגבר הרע שבמדמה שהוא בלבול המדמה, שמשם נמשכין כל הטעויות של כל העבודות זרות שבעולם, כמבואר בדברי אדוננו מורנו ורבנו ז"ל במקום אחר. בתורה תקעו סימן ח' בליקוט את עניינה, שכל המנחשים והקוסמים וכל אמונות כוזביות, הכל מבלבול המדמה מעיין שם. ובלבול המדמה הוא בחינת פגם הגוונין הנ"ל, כי אבא עתליא כנ"ל. היינו, מי שזוכה ליתן צדקה מממונו כראוי, שעל ידי זה מאיר הגוונין שיש במעות בכסף וזהב, שהם עיקר גדולת הבורא ידבח, ונתגלה אלוקותו ידבח. ואז נכנע המדמה וזוכה לעלות אל השכל. ואז נתבטלין לגמרי כל הכפירות ואמונות כוזביות והתאוות והקליפות וכו', הנמשכים מבלבול המדמה כנ"ל. וכמו כן להפך, מי שאינו משתדל לגלות ולהעיר הגוונין שבממון, ואינו נותן צדקה, אדרבה רודף כל היום אחר תאוות ממון, ואזי נעלמין ונסתתרין הגוונין שבממון ואינם מאירין, וכל מה שנתעלמין הגוונין יותר, כמו כן מתגבר הכוח המדמה יותר, כי כשזה קם זה נופל, וכן להפך כנ"ל. וכשמתגבר המדמה על השכל חס ושלום, משם באים כל האמונות כוזביות שבאים מבלבול המדמה כנ"ל. ומשם נמשכין כל העבודה זו שבעולם. כי כל העבודה זו, כל אחיזתה מבחינת כסף וזהב, כמו שכתוב, עצביהם כסף וזהב. וכתיב, עצבי הגויים כסף וזהב וכו'. וכמו שכתוב, ודי זהב וכו'. כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וכמו שכתוב, וכסף הרביתי להם וזהב עשו לבעל. היינו, מחמת שבקדושה עיקר התגלות אלוקותו וגדולתו ידבח. הוא על ידי התגלות הגוונין שבכסף וזהב כנ"ל. כמו כן להפך, את זה לעומת זה עשה אלוקים, שמי שפוגם בהממון ואינו מגלה הגוונין המאירין בהם, שהם גדולת הבורא יתברך, אזי מתגבר בו המדמה כנ"ל, ומטעה ומהפך אל הפך, שעושה מהכסף והזהב אלוהים אחרים. וכל זה מפגם נפילת והעלמת הגוונין הנ"ל. כי מחמת שבהכסף והזהב מלובשין גוונין עילין, שהם עיקר גדולת הבורא ידבח והתגלות אלוקותו ידבח, על כן כשנפגם הכסף והזהב אצלם, אזי הם נאחזים מאלו הגבנין הנפולין, ועושים מהם עבוד הזורה, אלוהים אחרים, מחמת שבשורשם אלו הגבנין הם יקרים וגבוהים מאוד, והם התגלות אלוקותו ידבח כנל. וזה שכתוב, ובכל מקום מוכתר ומוגש לשמי, דקרו לאלהה דאלהיה. כי שורש עבוד הזורה הוא מניצוצי הקדושה של הגבנין אליין שנפלו אצלם כנל. ומחמת שאלו הגבנין שבחסף וזהב אין מקומם אלא אצל איש הישראלי כנל, על כן עבוד הזורה של ישראל חמורה ביותר ואין לה ביטול עולמית. אבל עבוד הזורה של העקום יש לה ביטול, כי העבוד הזורה של העקום אין לה כוח ויניקה מן הקדושה כל כך, על כן עבוד הזורה שלהם יש לה ביטול. אבל עבוד הזורה של ישראל אין לה ביטול, כי אצל ישראל עיקר מקום הגבנין כנל, וכשישראל פוגם חס ושולם ועושה עבוד הזורה, יש לה יניקה מהגבנין ביותר כנל, על כן היא חמורה מאוד ואין לה ביטול עולמית, כי עיקר כוח העבוד הזור היא מנפילת הגבנין הנ"ל שהם התגלות אלוקותו, ועיקר הגבנין הם רק אצל ישראל וכנ"ל. ב' ועל כן בתחילת איסורה של עבוד הזור היא בשעה שנעשית עבוד הזור היא להפך, שעבוד הזור היא של עקום אסורה מיד, ושל ישראל אינה אסורה עד שתעבד. כי באמת ישראל רחוקים לגמרי מעבוד הזור היא, כי ישראל בכלל הם מבחינת תארת הגבנין, מבחינת אור השכל, האמת בקדושה. והעקום הם בבחינת כוח המדמה. כי יש באדם כוח השכל וכוח המדמה. וזו הכוח המדמה הוא גם כן כוח מהשכל. דהיינו כוח התחתון של השכל, שהוא הכוח המדמה והמצייר בדעתו כל הדברים הגשמיים וכל המלאכות. והוא מביא כולם לתוך המוח והשכל. ומי שיש לו כוח השכל האמיתי, הוא צריך להגביר השכל על המדמה, דיינו שיפשיט כל דבר מגשמיותו, ויבין מתוכו גדולת הבורא ידבח, עד שיפשיט דעתו מגשמיות הדבר שנצטייר בדעתו שהוא בחינת המדמה, וישוב לכוח השכל האמת להיכלל באינסוף שהוא הבורא ידבח. כי זה עיקר השכל האמת, לדעת ולהכיר אותו ידבח, לבטל כוח המדמה המלובש בגשמיות העשייה, ולעלות אל השגת השכל האמיתי, להכיר את הבורא ידבח שהוא למעלה מכל התמונות והדמיונות שבכוח המדמה שממנו נמשכים כולם. כי כל התמונות והדמיונות נמשכים מהאינסוף שאין בו תמונה עיין שם. וכמו שבכלליות העולם, האדם בכלל הוא בבחינת שכל, והבהמה הוא בבחינת המדמה, כמו שכתוב בספרים, כמו כן בבני אודם בעצמן ישראל קוראים אדם ואין עקום קוראים אדם, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. היינו, שישראל בכלל הם מבחינת כוח השכל האמת הנ"ל, והעקום הם מבחינת המדמה שהוא כוח הבהמיות, כי אינם קוראים אדם כנ"ל. ועיקר תיקון המדמה שבאדם הוא, כשהוא מרכבה אל השכל ועושה רצון השכל, כמו הבהמה שאין לה דעת, ועיקר תיקונה וגידולה על ידי האדם. כמו כן המדמה שבאדם, שהוא בחינת כוח הבהמיות, עיקר תיקונו הוא כשהוא נמשך אחר השכל שהוא גדר האדם, גדר ישראל. דהיינו כשהמדמה אינו הולך אחר הגשמיות, אחר תאוות הבהמיות, רק הוא מבטל דמיונותיו והבליו כנגד השכל, הוא מבטל הכל לגבי השכל. ואז נתבטל הרע שבמדמה ונכלל המדמה בשכל. וכמו כן העקום שהם בכלל בבחינת המדמה, בבחינת בהמה, כל תיקונם הוא כשהם מבטלים עצמם לגבי ישראל שהם בחינת שכל, בחינת אדם. וכשהעקום נעשים מרכבה לישראל ונתבטלים עצמם להם ועובדים אותם ועושים רצונם ומשמשים אותם בכל הצטרכותם כעבד לרבו, זה עיקר תיקונם. כמו שעיקר תיקון הבהמה כשהיא נמשכת אחר האדם, וכמו שבאדם עיקר תיקון המדמה כשנמשך אחר השכל. כמו כן עיקר תיקון העקום כשנמשכין ונתבטלין לגבי ישראל כנל. וכמו שיהיה לעתיד באמת שיכירו כולם קדושת ישראל והתבטלו וימשכו אחריהם, כמו שכתוב, והיו מלכים אומנייך וכו', אפיים ארץ אשתך אבולך וכו', וכן בפסוקים רבים. כי עיקר כוח התגברות השכל על המדמה שבכסף וזהב כנל, ואלו אגב נין מהירין כי אם אצל ישראל. אבל אצל עקום אגב נין נעלמין אורם. וכשאגב נין נעלמין אורם, אז היה מדמה בתוקפו. ועל כן אין להם כוח לגלות אגב נין ולבטל המדמה לגבי השכל, כי אם על ידי ישראל שאצלם עיקר הערת אגב נין. ועל כן ישראל הם באמת בחינת שכל כנל. וכשעקום מבטלין עצמן לגבי ישראל ונעשין מרכבה עליהם, אז די כי יכולים להיכלל בשכל להכיר הבורא ידבח, כי זה בחינת כלליות וביטול המדמה אל השכל וכנל. ג. נמצא שהעקום הם בחינת המדמה וישראל בבחינת השכל. ועל כן עיקר עבוד הזור אצל העקום כמו שכתוב אשר חלק להם. כי עיקר עבוד הזור הוא מכוח המדמה כנל. ועל כן העקום שהם בבחינת המדמה הם קרובים וסמוכים לעבוד הזור מאוד. ואין יכולים לצאת ממבוכותיהם כי אם על ידי ישראל כשיבטלו עצמן לגבי ישראל. כמו שהמדמה אינו יכול להתברר כי אם על ידי השכל וכנל. ועל כן עבוד הזור של עקום נאסרת מיד תכף שעשה, כמו שכתוב, פסילי אלוהם, כיוון שפסלו נעשה אלוה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי תכף כשהעקום חולק עצמו מישראל ועושה לעצמו פסל, היא נעשית עבוד הזור מיד. כי שם אצל עקום עיקר מקום עבוד הזור, כי הם בבחינת המדמה ששם עיקר עבוד הזור כנל. רק שיש לו כוח לבטל עצמו ולהיות מרכבה אל ישראל שהוא בחינת השכל. אבל תכף כשעושה לעצמו עבוד הזור וחולק עצמו מהם, נעשה את עבוד הזור ממילא מיד, כי שם מקום עבוד הזור כנל. וזה מרומז בדברי רבותינו זה על הנעל שדרשו פסילי אלוהיהם, כיוון שפסלו נעשה אלוה כנל. כיוון שפסלו דייקה. דיינו שפסלו וחתכו משורשו. דיינו שפסל וחתך המדמה מהשכל על ידי שעשה לעצמו פסל, אזי נעשית עבוד הזור מיד. כי תכף כשנפסק מישראל, בקל נעשה עבוד הזור כנל. אבל עבוד הזור של ישראל אינה נאסרת עד שתעבד. כי ישראל הם מבחינת תארת הגבנין ובחינת שכל, ורחוקים מעבוד הזור. על כן אינו יכול בקל לעקור עצמו מהשכל אל המדמה, מאחר שבאמת בשורשו הוא רחוק מעבוד הזור, כי הוא בחינת שכל כנל. על כן אין עבוד הזור שלו אסורה עד שתעבד, כי עיקר העבדות בבחינת המדמה שהוא בחינת עשייה ועבדות. וכל העבודות בקדושה שצריכים לעבוד את השם יתברך בעובדה ובעשייה דייקה, הכל הוא בשביל ברור המדמה שאינו מתברר כי אם על ידי עשייה ועבדות. ולהפך, על ידי שעובד עבוד הזור בעובדה חס ושולם, אז נמשך כוח עבוד הזור ואזי אסורה עולמית. כי במקום שיש קדושה יתרה, יש המחיזת הסתרא אחרא ביותר כידוע. כי בוודאי האדם יש לו בחירה, ואפילו ישראל שרחוק בשורשו מעבוד הזור לגמרי, אף על פי כן הבחירה חופשית. וכשמתגבר בו המדמה עד שעובד עבוד הזור בפועל, אז נאסרת על ידי העבודה דייקה כנל, כי העבדות בבחינת המדמה כנל, ואזי אסורה עולמית כנל. ד. ועל כן לא יצאו ישראל ממצרים עד ששאלו מהם כלי כסף וכלי זהב ושמלות, כמו שכתוב, דבר נא באוזני העם וישאלו וכו'. כי פרעה במצרים זה בחינת הקליפות, בחינת כוח המדמה, כמו שכתוב בתורה ואם מקץ, שפרעה ומצרים הם בחינת המדמה שזה עיקר הגלות. כשהכוח המדמה שמשם כל התאוות והבלבולים וכו' מתגבר על ישראל שהוא השכל כנל. וזה בחינת גודל העבדות של מצרים שהעבידו את בני ישראל בפרך, כמו שכתוב תכבד העבודה וכו', וימררו את חייהם בעבודה קשה וחומר ולבנים. כי עיקר העבדות והמרירות שסובלים רוב העולם הרודפים אחר תאוות הממון, שהם עבדים לעצמן, ומשעבדים עם עצמם בקושי, וממררים את חיי עצמם בעבודה קשה בחומר ובלבנים, שבונים לעצמם בניינים גדולים כמו פיתום ורעמסס, כדי למרר חיי עצמם בהם. ובכל עבודה בשדה שהם נעים ונדים תמיד על פני השדה, בדרכים רחוקים, וסובלים מרירת השיעבוד מאוד מאוד, מה שהם בעצמם משעבדים בעצמם. והכל בא מכוח המדמה שהוא בחינת גלות מצרים בכל אדם ובכל זמן, שזה המדמה מטעה ומבלבל את האדם בתאוות ובמותרות ומשעבד בו בפרך ובעבודה קשה וכו'. כי עיקר העבדות והיגיעות בבחינת המדמה כנ"ל. ועיקר התיקון של גלות מצרים הוא על ידי בחינת יוסף, כמבואר בדברי רבותינו זה על בכמה מקומות, שעיקר גאולת מצרים היה על ידי יוסף, כמו שכתוב, ויקח משה את עצמות יוסף עמו וכו'. היינו, כי יוסף הוא בחינת צדקה לעניים הגונים, כמו שכתוב, ויכלכל יוסף את אחיו. ועל כן נקרא יוסף הצדיק בחינת צדיק חונן ונותן, היינו שאי אפשר להינצל ממרירות השיעבוד של בלבול המדמה, שהוא בחינת גלות מצרים, כי אם על ידי שמרבין בצדקה לעניים הגונים, ואז ניתקן כל ממונו ומאירין הגבנים שבכסף וזהב שהם גדולת הבורא ידבח, שעל ידי זה נכנע מדמה כנ"ל. וזה בחינת גודל העשירות שזכו ישראל ביציאת מצרים, כי זכו בכוח משה שהוא הדעת לגלות ולהאיר הגבנים שבכסף וזהב, ועל כן לא יצאו משם עד שנצטוו לשאול ממצרים כלי כסף וכלי זהב וסמלות, כדי להוציא הממון והעשירות מהמדמה, מפרעו ומצרים, ולהחזירו אל הקדושה, דהיינו לישראל, שאצלה מאירים הגבנין אילין שבכסף וזהב, כי אין הגבנין מאירין אלא אצל ישראל. ועל ידי זה דייקה יצאו בחינת ואחריכן יצאו ברכוש גדול, ברכוש גדול דייקה, שעל ידי הרכוש גדול, על ידי זה בעצמו יצאו, על ידי שזכו לגלות הגבנים שבכסף וזהב שהם גדולת הבורא, שעל ידי זה נכנעו הקליפות שהם בחינת כוח המדמה, בחינת פרעה ומצרים, ואז יצאו משם כנ"ל. וזה בחינת ויקח משה את עצמות יוסף עמו. ודרשו רבותינו ז"ל, חכם לב ייקח מצוות, שכל ישראל עסקו בביזה, ומשה עסק בעצמות יוסף, ולכאורה קשה. הלא גם ביזת מצרים היה מצווה גדולה מהשם יתברך, שציווה והזהיר עליהם לעסוק בזה. כמו שכתוב, דבר נא באוזני העם וישאלו וכו', ודרשו רבותינו ז"ל, בבקשה ממך אזהירם על זה וכו'. אך באמת הכל ניחא על פי הנ"ל, כי בוודאי השירות לקדושה של ישראל הכשרים הוא יקר מאוד, והוא התגלות גדולת הבורא ידבח, שנתגלה גדולתו ידבח על ידי אגב נילאין שבממון ישראל הקשרים כנ"ל. ועל ידי השירות הזאת עיקר הכנעת הקליפות והתאוות שהם כוח המדמה וכו'. ועל ידי זה יוצאים מהמדמה אל השכל וכנ"ל. אבל אין זוכין להשירות כזה כי אם על ידי ריבוי צדקה לעניים הגונים, שעל ידי זה די כאן יתקן כל ממונו ומאירין בהם אגב נילאין וכו' כנ"ל. ועל כן, בשעת יציאת מצרים, שהוא בחינת הכנעת המדמה, שעיקר הכנעתו על ידי התגלות הגבנין שבממון ישראל וכו' כנ"ל, שזהו בחינת ביזת מצרים כנ"ל, על כן, אז עסק משה בעצמות יוסף. כי עצמות יוסף הצדיק זה בחינת כוח הצדקה כנ"ל. היינו, שבעת שישראל היו עוסקים בביזה, להעלות העשירות מהקליפה אל הקדושה, כדי לגלות הגבנין שבעשירות שהם גדולת הבורא ידבח, שעל ידי זה הכנעת המדמה, שזהו בחינת יציאת מצרים כנ"ל, אז עסק משה שהוא הדעת בעצמות יוסף, שהוא כוח הצדקה כנ"ל. כי זה עיקר התיקון כנ"ל, כי די כעל ידי כוח הצדקה מעוררין ומאירין הגבנין שבכסף וזהב, שעל ידי זה עיקר יציאת מצרים כנ"ל. ואתה ממילא תבין איך זאת הבחינה של יציאת מצרים ובכל אדם ובכל זמן. שכשעוסק במסע ומתן, צריך שיהיה כל כוונתו כדי לגלות גדולת הבורא יתברך על ידי הממון שלו. ששם מלובשין גבני ניליין וכו' וכנל. וזה יזכה על ידי שישים כל ליבו ודעתו על הצדקה, להרבות בצדקה לעניים הגונים מממונו. ואז יתקן כל ממונו, ויזכה על ידי הממון דייקה לגלות גדולת הבורא יתברך ולהכניע המדמה ולעלות אל השכל וכנל. אבל להפך, כשאינו נותן צדקה חס ושלום, אזי נופל את אהבת ממון שהוא עבודה זרה ממש, שנמשך מבלבול המדמה שהוא בחינת פרעו מצרים שמשעבד בו בפרח וכולי כנל, שזהו בחינת מרירת היגירות של כל המשוקעים בתאוות ממון וכנל. אבל כשנותן צדקה, אזי ניתקן ממונו ומאירין אגב ניליין וכולי, ואז נכנע המדמה שהוא פרעו ומצרים, וניצול ממרירת השיעבוד הנעל, שזהו בחינת יציאת מצרים, שיוצא ממרירות הגלות של תאוות ממון וכנל, כי זוכה להיות שמח בחלקו. וכמו שאמר רבנו זל בסימן י"ג, על מאמר הזוהר הקדוש, רוחה נחת לשקח חמימה דליבה וכולי עיין שם. וזה הבחינת מה שנצטוו ישראל לאחר מעשה העגל על נדבת המשכן. כי העגל שהוא עבודה זרה נמשך רק מבלבול המידע מכנל, על ידי שאין משתדלין להעיר הגוונים שבכסף וזהב להכניע המידע מה. שעל ידי זה מתגבר המדמה ומהפך הדבר ויונק מנפילת הגוונין ועושה מכסף וזהב עבוד הזורה, מחמת שבאמת נעלם בהם הגבני ניליין וכולי כנל, שזה בחינת ודי זהב הנאמר על העגל, שדרשו רבותיהן זל, שעל ידי ריבוי הזהב עשו העגל היינו כנל. על כן, היה התיקון על ידי נדבת המשכן שמבחינת צדקה, בחינת התגלות הגבני ניליין, שהם מבחינת י"ג דברים שבאו בנדבת המשכן, שהם זהב וכסף ונחושת, תכלת וארגמן וכו', שכולם הם מבחינת גבני ניליין, מבחינת בגדי ישע המבואר בתורה הנ"ל, שעל ידי זה נכנע המדמה שמשם עבוד הזורה, ועל כן על ידי זה נתקן חטא עבוד הזורה של העגל, ועל כן מאלו הנדבות הנ"ל נבנה המשכן, ששם היו מביאים כל הקורבונס. כי הקורבנות שמביאים מבהמות הם בחינת הכנעת המדמה שהוא כוח הבאמיות, המבואר בתורה הנ"ל על מאמר רבותינו זל משחרב בית המקדש וכולי עיין שם. ועל כן, על ידי נדבות אלו שהם בחינת התגלות הגבנין, על ידי זה זכו לבניין המשכן, ששם כל הקורבנות שהם הכנעת המדמה. כי על ידי התגלות הגבנין, על ידי הצדקה, נכנע המדמה כנ"ל. ועל כן נתברכו הכהנים בעשירות, כמו שכתוב, ישימו כתורה באפיך וכולי, ברך השם חלו. וכמו שאמרו רבותינו זל, כתורת מאשרת ולא שנה באדם מעולם, כדי שיהיו כל הכהנים עשירים. כי הכהנים עוסקים בקורבנות מהבהמות שהם מבחינת שבירת המדמה כנ"ל. ועל כן הכהן הגדול שהוא עיקר קדושת כלל הכהנים וחלול מכולם, על כן נצטוו ישראל לעשירו, כמו שאמרו אבותינו זל על פסוק, והכהן הגדול מרחב גדלהו משלחב, היינו כנ"ל, כדי שיוכל לעסוק בעבודת הכהונה בשלמות שהוא עבודת הקורבנות שהם שבירת המדמה, ששבירתו והכנעתו על ידי השירות בקדושת דייקה, שעל ידו נתגלין הגבנין שהם גדולת הבורא יתברך כנ"ל. הלכות ריבית זין. וזה בחינת חומר האיסור של ריבית, והעיקר איסור הוא אגר נטר, דהיינו ביקח שכר המתנת מעותיו, שזה עיקר איסור ריבית שחמור מאוד כמובן בגמרא ופוסקים. כי ממון דקדושה של ישראל יקר מאוד, כי בו מתגלין אגב נמיליים שהם גדולת הבורא ידבח, שעל ידי זה מכנין כוח המדמה שהם כל הקליפות והתאבות והמיניות וכו', וזוכים לעלות אל השכל האמיתי שזה תכלית הכל. כי זה עיקר העבודה והתכלית של האדם שבא לזה העולם כדי לשבר היצרורי שהוא הכוח המדמה שמשם כל התאוות וכו', ולזכות אל השכל, להכיר את הבורא ידבח, שזה עיקר השכל האמת. וחוץ מזה אין שום חוכמה ואין תבונה ואין נקרא בשם שכל וחוכמה כלל. כמו שכתוב, אל יתהלל חכם בחוכמתו וכו', כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי וכו'. וכמו שכתוב, וידעת היום והשבות האלה לבביך כי השם הוא האלוקים וכו'. וכתיב, אתה הורית לדעת כי השם הוא האלוקים. כי עיקר הדעת והשכל הוא דעת הישראלי לזכות על ידי הדעת לעבוד אותו ידבח. להכיר אותו ידברך באמונה שלמה. וכל זה זוכין על ידי התגלות גדולת הבורא ידבח שנתגלה על ידי הממון של ישראל שבהם מתגלים גבני ניליים. שעל ידי זה שוברין המדמה שהם כל התאוות של יצרורי וכו', וזוכין אל השכל הזה כנ"ל. נמצא שממון דקדושה של ישראל יקר מאוד, שבו מתגלין גבני ניליין שהם גדולת הבורא ידבח, שעל ידי זה זוכין לתכלית הנ"ל. אבל אין הגבני ניליין מתגלין בהממון, כי אם על ידי מצוות צדקה או גמילות חסדים שגדול מהצדקה. שעל ידי זה ניתקן כל ממונו, ואז די כאן יתגלין הגבנים וזוכין על ידי זה לשבר המדמה וכו', כמבואר בהתורה הנ"ל כנ"ל. כי מבואר שם בהתורה הנ"לות ג' וזה לשונו, ודע שאין שני בני אדם שווין זה לזה. כי כל הנשמות הם זה למעלה מזה, וזה מלבוש לזה וכו'. נמצא, כשאחד רוצה לעלות ממדרגתו למדרגה עליונה, אזי הולך ונעתק כאדם העומד במדרגה עליונה, והולך ונעתק למדרגה יותר עליונה וכו'. ומבואר שם בסוף, באשמתות השייכים לזה, שזה בחינת הרמה, מה שאחד מרים ומגביע את חברו וכו' עיין שם. נמצא שאי אפשר לאדם להתקרב להשם מטבח ולעלות מדרגה לדרגה, כי אם כשירים ויגביע גם את חברו. כמובן הוא מבואר בהתורה הנ"ל. וזה בחינת כל ישראל ערבין זה לזה, וזה בחינת ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. כי כל ישראל כאיש אחד, וכל אחד צריך שירים ויגביע את חברו אל הקדושה, עד שיושלם צלם אלוקים בשלמות, עד שיעלו כל הנשמות למקומן ומדרגתן, כל אחד למקומו הראוי לו, ואז יושלם התיקון וכו'. וכל זה זוכין על ידי צדקה וחסד שעושין מממונו, שעל ידי זה נתגלין הגבני ניליין שבממון שהם עיקר גדולת הבורא ידבח. שעל ידי זה שוברין המדמה ועולין מדרגה לדרגה, שעל ידי זה עולה גם חברו מדרגה לדרגה ומרים ומגביע גם את חברו כנ"ל. ועתה מבואר ומקושר העניין היטב. כי בוודאי עיקר התיקון על ידי צדקה וחסד דייקה שעושה כל אחד עם ישראל חברו. שבזה מקים ומעלה אותו ומאיר בו גבני ניליין שבממון ישראל. ובזה בעצמו זוכה לעלות מדרגה לדרגה. שעיקר העלייה כשמעלה גם חברו כנ"ל, שזוכה לזה על ידי הצדקה וחסד דייקה שעושה עם חברו. שכמו שזכה להאיר בחברו ממונו, שנתן לו בצדקה ובהלוואת חסד, והאיר בו גבני ניליין, כמו כן זוכה לעלות מדרגה לדרגה, שעיקר העלייה הוא גם כן כשמשתדל בטובת חברו, להעלות גם את חברו כנ"ל, כי כל ישראל כלולים זה בזה. ואין נתגלה גדולת הבורא, ואין נתגלין הגבנין, כי אם כשהגבנין נכללין ומאירין זה לזה, כמובן בהתורה הנ"ל עיין שם מה שכתוב שם, ונכללין זה בזה ומתנהרין אלו הגבנין וכו' עיין שם. היינו, כשישראל עושים צדקה וחסד זה עם זה, כי ישראל הם הגבנין, בבחינת ישראל אשר בחי את פער, שבהם מתגלה פער הגבנין. וכל אחד מישראל יש בו גוון מיוחד כפי שורשו באבני החושן והאפוד שהם עשירות דקדושה של ישראל. כי היו שווים און רב, ובהם היה כל הגוונים שנכללים זה בזה ומאירים זה לזה, על ידי צדקה וחסד שעושה אחד עם חברו מממונו, ששם עיקר הגוונים כנל. אז הגוונים נכללים זה בזה ומאירים זה לזה, ואז עיקר התגלות פאר הגוונים, ואז די כאן התגלה גדולת הבורא ונכנעין הקליפות שהם כוח המדמה, ועולה מדרגה לדרגה, ומעלה גם חברו מדרגה לדרגה, ואז השם יתברך מתגדל ומתפאר ביותר ויותר. כי כל מה שישראל עולין מדרגה לדרגה למעלה למעלה, נתגדל ונתקדש ונתפאר ונתרומם השם יתברך כביכול יותר ויותר. בשביל זה הזהירה התורה להלוות לחברו הלוואת חן וחסד, כמו שכתוב, עם כסף תלווה את עמי וכו'. והיא גדולה מן הצדקה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, גדולה גמילוס חסודים יותר מן הצדקה. כי על ידי ההלוואה מחזיק ביד חברו ביותר שיוכל להתפרנס על ידי הלוואתו. ובהפרנסה של איש הישראלי מאירין הגוונין כנל. נמצא שעושה לו טובה וחסד גדול בגשמיות וברוחניות. ואחר כך יחזיר חברו וישלם לו, ויחזיר בו הגוונין שבממון, ויעירו זה לזה, שזה עיקר שלמות הערת הגוונין, כשמתנהרין ומאירין זה לזה וזה לזה. ובשביל זה נקרא בשם לווה ומלווה, לשון ליווי והתחברות. כי על ידי הלוואת חן מתחברין זה לזה ומאירין זה לזה הגוונין אליין כנל. ועל כן נקרא אצל העולם הלוואת חן, חן דייקה. זה בחינת הערת הגוונין שהם עיקר הפרה והחן. כמו שפרה שם אדוננו מורנו ורבנו זה על פסוק חן בעיני השם עיין שם. וזהו חומר האיסור של ריבית שהוא חמור מאוד, והוא כחופר באלוהי ישראל וביציאת מצרים. וכמה לוי נאמרו בו, כמובן בשולחן אורך יורדי עיין שם. ועיקר האיסור הוא לקח שכר המתנת מעות כנל. כי איתה בליקוט את עניין הסימן סמך א' וזה לשונו. השם יתברך הוא למעלה מהזמן וכו'. והכלל שעיקר הזמן הוא מחמת חסרון הדעת וכו'. ועל כן בחלום, שאז השכל נסתלק ואין לו רק כוח המדמה, אזי נדמה שעה קלה לזמן ארוך מאוד וכו'. כי בחלום נדמה שעוברים 70 שנה ברבע שעה, אבל כשנתעוררים מהשינה וחוזרים מהמדמה אל השכל, אז מבינים שזה הזמן שנדמה ל-70 שנה בחלום באמת לא היה רק רבע שעה, רק 70 שנה ממש הם 70 שנה. אבל בשכל הגבוה משכלנו, גם אלו ה-70 שנה הם רק רבע שעה וכו'. וכן יש שכל עוד גבוה יותר ויותר וכו'. עד שיש שכל אמיתי גבוה כל כך, ששם מתבטל כל הזמן לגמרי, ונכללים בבחינת למעלה מהזמן. עיין שם היטב, ושים שכלך ודעתך להבין דבר זה היטב היטב, כי הוא עניין נפלא ונורא מאוד מאוד. נמצא שעיקר הזמן הוא רק בכוח המדמה, אבל בשכל נקטן הזמן, וכל מה שעולה לשכל גבוה יותר נתמעט ונתבטל הזמן לגמרי כנל, שזה עיקר התכלית. כי עיקר התכלית הוא לכלול בהשם מדבר שהוא למעלה מהזמן, שזה זוכין על ידי שלמות השכל דייקה, שזוכין על ידי שבירת המדמה. כי על ידי השכל האמת נכללין בו ידבח כמאמר החכם, אילו ידעתיו וייטיב, כמו שכתוב במקום אחר עיין שם. נמצא, מי שזוכה לעשות צדקה והלוואת חסד, שעל ידי זה מאירין הגוונין וזוכה לשבר המדמה ולעלות אל השכל, על ידי זה מבטל הזמן ונכלל בבחינת למעלה מהזמן. כי כפי שבירתו את המדמה ועלייתו אל השכל, כמו כן הוא מבטל הזמן ונכלל בבחינת למעלה מהזמן כנל. וזה חומר האיסור של ריביס שהוא לקח אגר נתר שכר המתנת מעותיו איזה זמן. כי עיקר הממון דקדושה הוא לגלות הגוונין שבהם כדי לשבר המדמה ולבטל הזמן כנל. וזה הלוקח ריביס פוגם בזה מאוד, מה שלוקח שכר ממעותיו בעד המתנת הזמן. נמצא שמגביר המדע מעל השכל שבו עיקר אחיזת הזמן, שבזה תלוי כל הפגמים שבעולם. כי כל הפגמים והחטאים הכל מכוח המדע משמשם כל התאוות כנל. ועיקר כל התאוות והחטאים חס ושלום, הם רק על ידי התגברות הרע נאחז בהזמן דייקה שכלול מרע וטוב, מבחינת ימי טוב ימי רע, מבחינת ביום טובה יהיה וטוב וביום רעה וכו', שהם כפחת איתים, איתים לטובה ולהפך, מבחינת פגם עץ הדעת שנאמר בו ביום החולך ממנו וכו', ביום דייקה. כי עיקר התגברות המסית על ידי הרע נאחז בהזמן דייקה. כי למעלה מהזמן כולו טוב ואין שם שום רע כלל. וזה כל אבוידע סאודום בזה האוילום בהזמן והימים הקצובים לו, שישתדל לצאת מהמדמה אל השכל. דהיינו שיזכה לבטל הזמן שיקרו בהמדמה ולעלות אל השכל, ששם נתבטל הזמן ונכלל בו יסבוח שהוא למעלה מהזמן. שזהו כלל כל התורה והמצוות, וכמובן בהראשי פרקים שכתב אדוננו מורנו ורבנו ז"ל, סימן ע"ט בליקוט את עניין העיין שם. והעיקר הוא ליתן צדקה ולעשות חסד עם ישראל חברוי, כי שקולה צדקה ככל התורה כולה. כי די כעל ידי צדקה וחסד מאירין הגבנין שבמאות, שעל ידי זה משבר המדמה ועולה לשכל כנל. שעל ידי זה נתבטל הזמן ונכלל בבחינת למעלה מהזמן שזה עיקר התכלית כנל. ועל כן כשלוקח חס ושלום ריבית מהמעות בעד המתנת הזמן, פוגם בזה מאוד, כאילו רוצה חס ושלום להעלים אגב נניליין שבממון ישראל, שהם גדולת הבורא ידבח, שמבטלין המדמה שבזמן כנל. והוא רוצה חס ושלום להגביר הזמן שהוא בחינת המדמה, על הגבנין שבמעות. ועל כן האבון חמור מאוד ונחשב כחופר באלוהי ישראל, מאחר שעל ידו נתעלמין הגבנין חס ושלום, ונתעלם גדולת הבורא ידבח, ונתגבר המדמה שמשם כל העבודה זרה והכפירות כמבואר למעלה. ועל כן נחשב גם כן כחופר ביציאת מצרים, כי עיקר יציאת מצרים היה על ידי התגלות הגבנין שבממון ישראל, כמו שמבואר למעלה, עיין שם. ט. כי באמת, שורש התאבות הזמן בקדושה הוא על ידי חסד. כמו שכתוב במעשה של יום השלישי, שעיקר התאבות הזמן על ידי חסדים של אמת עיין שם. וזה הבחינת יומה מצווה השם חסדו, כי חסד הוא יומא דאזיל עם כול הוא יומין. ומשם עיקר התאבות כל הזמן והימים ששורשם בחינת שבעת ימי הבניין, שהם בחינת השבע מידות, שהם בחינת הגבנין שבכסף וזהב, שהם בחינת שבעה מיני מתכות כידוע. וזה ידוע שכל דבר נמתק בשורשו דייקה. ועל כן עיקר קיום העולם על ידי חסד, כמו שכתוב עולם חסד ייבנה. כי עיקר התאבות הזמן הוא בשביל הבחירה שהוא בזמן דייקה. היינו כדי שיתגבר האדם בעבודתו לשבר המדמה. שעל ידי זה יעלה מהזמן לבחינת למעלה מהזמן. שהוא בחינת חיים נצחיים של עולם הבא ששם עיקר קיבול השכר אשרי הזוכל הזה. ועל כן העיקר הוא צדקה וחסד ששם שורש התאבות הזמן. ושם דייקה נמתק ונתבטל הזמן ונכלל בבחינת למעלה מהזמן. כי מחסד עיקר התחלת ועיקר הבניין של שבעת ימי הבניין. כי למעלה מחסד הוא למעלה מהזמן, בחינת בינה יובל הגדול שהוא למעלה מהימים. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כי שאלנה לימים ראשונים, לימים הראשונים אתה שואל, ואי אתה שואל מה למעלה, מה למטה וכו'. דהיינו בשלוש ראשונות כמבואר בספרים. ועל כן החסד שהוא התחלת ועיקר התאבות הזמן, על ידו דייקה ממתיקין ומבטלין הזמן ומעלין וחוללין אותו בבחינת למעלה מהזמן, שזה עיקר התכלית כנל. ועל כן צריכים לעשות צדקה וגמילות חסדים, שעל ידי זה דייקה נתבטל המדמה ששם הזמן, ועולה אל השכל ששם נתבטל הזמן שזה עיקר התכלית וכנל. י. וזה הבחינת מסע ומתן, ש שצריכים להיזהר מאוד לעשות משא ומתן באמונה, שלא לפגום בהממון חס ושלום, ששם אגב נינילאין כנל. וכשעושה משא ומתן באמונה, אז היו טובה גדולה מאוד, כי על ידי המשא ומתן שנושא ונותן עם חברו במעותיהם, על ידי זה מהירין ונכללין אגבנין מזה לזה ומזה לזה. וזה עיקר כוונת המשא ומתן, שהשם יתברך מסבב בשביל זה שיישא וייתן אחד עם חברו, הכל בשביל ברור הניצוצות שבממון כידוע. היינו בשביל שיעירו אגבנין מזה לזה, שעל ידי זה עולין הניצוצות, כי הניצוצות הן הן אגבנין כמובן בסימן ונווה ויין שם. וזה שהזהירה התורה, וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתך. ודרשו רבותינו ז"ל, כשתמכור, ימכור לישראל דייקה, וכן שיקנה וכו', כמובן בפירוש רש"י. היינו, שצריך להשתדל לישא וליתן ולמכור ולקנות עם ישראל חברו דייקה, כדי שיעירו אגבנין שבממון ישראל מזה לזה, ויוכללו זה בזה, ויתנהרו ויעירו אלו לאלו, שזה עיקר התגלות גדולת הבורא כנל, שעל ידי זה נשבר המדמה ועולין אל השכל ונתבטל הזמן כנל. וזה אל תונו איש את אחיו, כדי שלא לפגום באגבנין שבמעות ישראל כנל. וזה שתלתה התורה מצוות משא ומתן באמונה, ושלא להונות את חברו בשנת היובל, כמו שכתוב בפרשת באר, שנשמח פרשת וכי תמכרו ממכר לעמיתך וכו', לפרשת היובל. ובפרשה הזאת בעצמה תלה איסור הונאה ביובל, כמו שכתוב שם, אל תונו איש את אחיו, במספר שנים אחר היובל תקנה מאת עמיתך וכו'. כי עיקר איסור הונאה שהוא פגם המשא ומתן, פגם אגבנין שבממון ישראל, עיקר האיסור והפגם הוא מה שפגם ביובל חס ושלום. כי יובל הוא בחינת בינה עלמא דעתא שהוא למעלה מהזמן כידוע. ועל כן נקרא יובל עולם, כמו שכתוב העבדו לעולם זה היובל. כי הוא בחינת למעלה מהזמן שהוא בחינת עולם נצחי לעולמי עד. ועל כן עיקר קדושת היובל ביום הכיפורים. כי יום הכיפורים למעלה מהזמן, כמו שכתוב באלף בית עוד תשובה, אין שם. ומשם, מבחינת יובל שהוא למעלה מהזמן, משם עיקר התאבות הזמן. כי עיקר התאבות הזמן וחיותו הוא מבחינת למעלה מהזמן. שהוא השם יתברך שברא את הזמן ומחיה ומקיים אותו ברצונו כל ימי קיום העולם הזה. וזהו שדקדקה התורה, אל תונו איש את אחיו, במספר שנים אחר היובל תקנה וכו'. היינו, שכל הקניות והמחירות והמסע ומתן שבעולם, כולם הם במספר שנים אחר היובל. היינו בבחינת הזמן, בבחינת במספר שנים, שבאמת הוא רק אחר היובל שהוא למעלה מהזמן. כי אחר היובל שהוא בינה על מדעתה, משם מתחיל מספר שנים, בחינת זמן, בחינת שבעת ימי הבניין. וכל המסע ומתן כדי להעיר אגבנין שבממון, כדי לגלות גדולת הבורא, להכניע המדמה ולעלות אל השכל שהוא למעלה מהזמן, בחינת יובל. ועל כן צריכים לקנות ולמכור ולעשות מסע ומתן באמונה, ושלא להונות איש את אחיו, כדי שלא לפגום באגבנין שהוא בחינת מספר שנים אחר היובל, שלא יוכל לעלות ולכלול ביובל בבחינת למעלה מהזמן, על ידי התגברות המדע מחס ושלום שמתגבר על ידי פגם הממון, על ידי שאין עושים מסע ומתן באמונה חס ושלום. וזהו אל תונו איש את אחיו במספר שנים אחר היובל תקנה כנל. י"א. וזה בחינת מצוות שמיטה ויובל, שאז הכל הפקר וכולם חברים וכלולים זה בזה. כי אז הוא בבחינת למעלה מהזמן שזוכין לזה על ידי שמפקירים נכסיהם ונכללים זה בזה. שעל ידי זה מאירין אגבנין, שעל ידי זה נכללים בבחינת למעלה מהזמן כנל. י"ב. וזה בחינת כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם ונתנו איש כופר נפשו וכו'. דהיינו שקלים לקורבנות ציבור. כי קורבנות הם בחינת שבירת המדע מכנל. ועל ידי השקלים שנותנים לקורבנות שהם בחינת צדקה, על ידי זה מאירין הגבנין ונכנע המדע מכנל, ואז מרים כל אחד את חברו וכו' לכנל. וזהו כי תישא את ראש בני ישראל, בחינת נשיאת ראש, להרים כל אחד ואחד למקומו ומדרגתו, שזה עיקר מצוות המספר, לספור את ישראל על ידי השקלים, כדי שיוכללו זה בזה ויעירו זה לזה, כדי שיעלה ויתנסה כל אחד ואחד למקומו ומדרגתו. ועל כן צריכים ליתן כל אחד צדקה, דהיינו שקלים לקורבנות ציבור, שעל ידי זה מאירין הגבנין ונכנע מדם וכו', ומרים ומנסה כל אחד את חברו כנל. ועל כן צריכים ליתן השקלים בכל שנה ושנה, כדי לתקן ולהעלות את הזמן מבחינת מספר ושנים, שיקלל בבחינת למעלה מהזמן וחלל. ג' וזה שקוראים עם כסף תלווה בפסח שהוא יציאת מצרים, היינו כנל. י' וזה בחינת פורים. כי אומון המולק הוא בחינת מנה דלשוויה לחבלנל, שהוא תוקף הקליפה מתפשטת בכל דרגה ודרגה כשרוצים לעלות מדרגה לדרגה כנל. כי ראשית גויים המלק, כי המולק הוא ראשית וכלל כל הגויים שהם הקליפות והדמיונות הבאים מכוח המדמה, והוא העיקר שמתגבר ומתפשט מאוד מאוד בכל דרגה ודרגה כנל. ועל כן עיקר הכנעתו על ידי צדקה כנל, שעל ידי זה מתגלין הגבנין כנל. וזה שאמרו אבותינו זל על פסוק, בעשרת אלפים כיכר זהב אשכול וכו', גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שאמן וכו', לפיכך הקדים שקליהם לשקלי אמן וכו'. כי שקלי ישראל הם בחינת צדקה על קורבנות ציבור כנל, שעל ידי זה עיקר הכנעתו כנל. וזה שאמר ישנו עם אחד, ודרשו רבותינו זל, ישנו עם אחד, שאמר המן שנפנו לבחינת שנחס ושולם. כי עיקר התגברות המדמה הוא בבחינת שינה ותרדמה, שאז התגברות המדמה, ושם עיקר אחיזת המן כנל. ועל כן אמר המן שישראל בתוקף הגלות הם בבחינת שינה, שהוא בבחינת התגברות המדמה, הסתלקות הדעת, ועל כן יוכל להתגבר עליהם חס ושולם. כי גלות בבל וכן כל הגלויות נמשלים לשינה, כמו שכתוב בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים, וכמו שאמרו רבותינו זל. ועל כן היה הנס על ידי נידוד השינה, כמו שכתוב בלילה ההוא נדדה שנת המלך וכו'. ועל כן מתחילת המגילה לספר תוקף הנס מעוצם גדולתו של אחשוורוש, כמו שכתוב, בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו וכו', חור כרפס ותכלת וכו'. כי המגילה מספרת לנו בזה תוקף הנס אל מפלת המן המלק, שהשם יתברך עשה עמנו בכל דור ודור. כי עיקר הכנעת המדמה שמתגבר ומתפשט מאוד בכל דרגה ודרגה, שהוא בחינת המן המלק כנעל, הוא על ידי השירות בקדושה שזוכין על ידי צדקה, שעל ידי זה מתגלין הגבנין שבממון שהם גדולת הבורא יתברך שמו כנעל. ואז בימי אחשוורוש התגברה מלכות הרשעה כל כך, עד שהיה להם כל העשירות וכל הגבנין הנעלמים אצלם. וזה שמספרת מריבוי הגבנין ותוקף העשירות המופלג שהיה אצלם, עד שהייתה הקרקע מרוצפת באבנים טובות כלולין מכמה גבנין, כמו שכתוב מיטות זהב וכסף על רצפת בהת ושש ודר וסוחרת וכו'. ועל ידי זה היו מתגברים כנגד ישראל מאוד מאוד. כי זה ידוע כי את זה לאום הזה עשה אלוקים. וכמו שעל ידי השירות דקדושה מתגברים על המדע מכנל, כמו כן להפך חס ושולם, כשהסתרה אחרה מתגברת ונמשך כל העשירות וריבוי הגבנין אצלם, אזי הם מתגברים מאוד על ידי ריבוי העשירות שכבשו אצלם. וזה בחינת מרירת הגלות של עכשיו, שכל הגדולה והעשירות הוא אצלם, ועל ידי זה הם מתגברים מאוד. אבל באמת כל התגברותם הוא לפי שעה, אבל לסוף הם נופלים על ידי זה בעצמו, בבחינת עושר שמור לבעליו לרעתו. כי אגב נינילאין שבממון אינם יכולים להעיר כשהממון כבוש אצל העקום והרשעים. ואלו אגב בעצמם נלחמים עמהם ומתגברים עליהם ומפילין אותם ומוציאים מהם כל הניצוצות שבלעו מכבר. כי זהו בחינת את אשר שלט האדם באדם לרע לו, כידוע. וזה בחינת תחת הנחושת אבי זהב ותחת הברזל אבי חסף וכו'. כי העשירות שהם כובשים עכשיו מישראל על ידי ריבוי המיסים והארנונות, זה הממון בעצמו שלוקחים מישראל לנקום בהם ויתגבר עליהם ויוצאים מהם כל העשירות בחפלי חפליים וכנל. וכן מרומד בדברי רבנו זל בהתורה הנ"ל, שעל ידי המיסים והנתינות שהם גובים מישראל, על ידי זה בעצמו הם נכנעים ונופלים. כי מבואר שם בהתורה הנ"ל, שכל המיסים והנתינות שגובים מישראל הם בחינת צדקה, בחינת ונוגסייך צדקה. ועל ידי זה מתגלים גם כן הגבנין וכולי עיין שם. נמצא שעל ידי המיסים שגובים מישראל, על ידי זה דייקה מתגלין הגבנין, ועל ידי התגלות הגבנין ומפלתם. כי אחיזת העקום אחיזתם בעמדם שהוא כוח הבעמיות, כי הם נמשלין לבהמה כנל. וכשנכנע מדמה על ידי הגבנין שמתגלין על ידי גיבוי המיסים דייקה, אז היינו נופלים כל העקום שאחיזתן מהם. ועל כן, גם אז בימי אחשוורוש הייתה מפלתם בעצמם על ידי עוצם גאוותם, שנתגאו ונתפארו והראו את יקר תפארת גדולתם בעשירותם בשעת המשתה. ונתלבש בלבושי כהן גדול שהם עיקר פאר הגבנין מבחינת בגדי ישע, שרצו לפגום באלו הבגדים הקדושים. ועל ידי זה קפץ השטן גם ביניהם והתגרה בהם עד שהרגו את ושתי המרשעת, שעל ידי זה עיקר מפל את אומן המולק, על ידי שנלקחה אסתר תחתיה. כי כל זה היה בחינת עת אשר שלט האדם באדם לרע לו, שעל ידי גודל התגברותם על ישראל, ועיקר התגברותם על ממון ועשירות ישראל ששם פאר הגוונין וכנל, אזי אלו הגוונין שאינם יכולים להעיר אצלם, והם שם בגלות באלם ובהסתר גדול, הם מתגברין ומתלקטין ומבררין מהם כל ניתוצות הקדושה שבלעו ומוציאין מהם חיותם, עד שנכנעין ונופלין על ידי זה בעצמו וכנל. תתבב. וזה שכתוב בגדולת מרדכי, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת וחור ועטרת זהב וכו'. זה בחינת פאר הגבנין שחזרו אל הקדושה, שמרדכי הצדיק זכה לכל אלו הגבנין שהם בחינת בגדי ישע כנ"ל, שזהו בחינת לבוש מלכות תכלת וכו'. שעל ידי זה היה עיקר הישועה, על ידי שחזרו ונתגלו הגבנין בקדושה אצל מרדכי הצדיק וכנ"ל. וזה שכתוב, ויספר להם המן את כבוד עושרו וכו'. כי סיפר להם שיש לו עשירות גדול. וסבר, שאגב נינילאין כבושין אצלו, ועל ידי זה אין כוח אל סיטרא דקדושה שהוא מרדכי וישראל להתגבר כנגדו וכנ"ל. אבל השם יתברך חמל על עמו ונתהפך מהפך אל הפך, שחזר כל העשירות וכל הגבנין למרדכי, כמו שכתוב, ותשם אסתר את מרדכי על בית המן. שמרדכי קיבל כל העשירות של המן, ואזי חזר העשירות אל הקדושה ונתגלו אגב נינילאין שהם גדולת הבורא ידבח, ועל ידי זה זכו להכניע ולהשפיל העמלקים שהם הסתרא אחרא ולהעלות ולנשא את ישראל. כי עיקר הכנעת הסתרא אחרא שהוא בחינת המדמה הוא על ידי התגלות אגב נין שבעשירות קדושה וכנ"ל. תזיין. וזה בחינת ומתונס לאביונים, שחייבים בפורים. דהיינו להרבות בצדקה. כי עיקר התגלות הגבנין בקדושה הוא על ידי צדקה כנ"ל, שעל ידי זה עיקר הכנעת המדמה שהוא הסתרא אחרא, שזה עיקר בחינת פורים כנ"ל. וזה בחינת ומשלוח מנות איש לרעהו. כי כל אחד צריך שיתחבר ויוכלל בחברו על ידי משלוח מנות מזה לזה. כי כשמכניעין המדמה שזהו בחינת פורים כנ"ל, אזי כל אחד מרים ומגביה את חברו מדרגה לדרגה כנ"ל. על כן צריכים לשלוח מנות מזה לזה כדי שיוכלל כל אחד בחברו. להורות שעכשיו שנכנע מדמה שבכל המדרגות, כי המן הרשע עמך שמוי היה כלול מכל הרע שבמדמה שבכל המדרגות, ועכשיו כשנכנע ונפל על ידי תוקף הנס אל פורים, על כן עתה כל אחד נכלל בחברו, כי כל אחד מרים ומגביע את חברו. וזה בחינת משלוח מנות איש לרעהו וכנ"ל. י"ז. וזה בחינת תוקף השמחה של פורים, כי כשנתגלין אגבנין שהם בחינת בגדי ישע וכו', שזו בחינת פורים כנ"ל, אז היה שמחה גדולה ועצומה מאוד. וכל מה שנתגלין פאר אגבנין יותר ונכנע הרע שבמדם יותר, אז היה שמחה נגדלת יותר ויותר. כי פאר אגבנין הם עיקר גדולת הבורא ידבח כנ"ל. וכל מה שנתגלה תפארתו וגדולתו ידבח יותר, בוודאי השמחה גדולה ביותר. כי זה עיקר השמחה שבכל השמחות, כשנתגלה גדולתו ותפארתו ידבח. כמו שכתוב בפסוקים רבים, בהודו להשם קירו בשמו, ובמזמור לכו נרננה שאומרים בכניסת שבת, מעוצם השמחה שתהיה לעתיד כשתתגלה גדולתו ותפארתו ידבח. כמו שכתוב, ישמחו השמיים ותגל לארץ ויאמרו בגויים השם מהלך וכו'. וכן בפסוקים רבים שם. וכן מהתחלת המזמורים האלו עד הסוף כולם מיוסדים על עניין גודל השמחה מהתגלות גדולתו ידבח. כמו שכתוב, לכו נרננה להשם נריע וכו'. בזמירות נריע לו, כי אל גדול השם וכו'. ורינה וזמרה הם בחינת שמחה כידוע מבואר במקום אחר. וכן כל המזמורים מדברים שם מגדולת הבורא ידבח ומעוצם השמחה שצריכים לשמוח בגדולתו ובשמו ידבח. כמו שכתוב, שמחו צדיקים בהשם וכו'. השם הלך תגל לארץ וכו'. כי אלו מזמורי לכו נרננה שאומרים בכניסת שבת נתייסדו גם כן להכניע המדמה שמתגבר כשעולין אל הקדושה. דהיינו, מחמת שצריכים לצאת מששת ימי החול ולעלות לקדושת שבת, על כן נתייסד לומר מזמורים אלו שמדברים מגדולת הבורא ידבח כדי להכניע הקליפות שמתגברים כשעולים מדרגה לדרגה. כמו שנתייסד לומר הודו שמדבר מגדולת הבורא ידבח ומגודל השמחה בו ידבח, מחמת שצריכים לעלות מעשייה ליצירה וכנ"ל בהתורה הנ"ל. וזה בחינת בשמך יגילון כל היום ובצדקתך ירומו וכתפארת עוזה מועדתה וכו'. שעל ידי ההתפארות שנתגלה, על ידי זה נמשך שמחה, בחינת בשמך יגילון כל היום וכו'. וזהו, ובצדקתך ירומו, כי עיקר ההתפארות שהוא פאר הגבנין נתגלה על ידי צדקה וכנ"ל. וזהו, סוס אסיס בהשם תגל נפשי באלוקי, כי ילבישני בגדי ישע מעיל צדקה יעתני. בגדי יש המעיל צדקה זה בחינת פאר הגבנין שנתגלין על ידי צדקה. כמבואר היטב בתורה הנ"ל על פסוק זה עיין שם. ועל ידי זה אסוס אסיס בהשם תגל נפשי באלוקי. כי עיקר הגדלת השמחה הוא על ידי זה כנ"ל. ועל כן, מחמת שבפורים נכנע מדמה ביותר, שזהו עיקר מפלת המן עמלק, על ידי התגלות הגבנין, על ידי ריבוי הצדקה שנותנין אז, ועל ידי מצוות שקלים שמקדימין לפורים, שעל ידי זה עיקר הנס אל פורים כנ"ל. על כן, אז השמחה גדולה ועצומה מאוד, כי על ידי התגלות הגבנין שהם גדולת הבורא ידבח, נתגדלה השמחה מאוד כנ"ל. י"ח. וזה בחינת השכרות של פורים, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, חי אביני שלבסום בבפוריה, עד אלו ידע בן ארורמן לברוך מרדכי. כי שכרות הוא בחינת שינה, בחינת התגברות המדמה, כמו שרואים בחוש שהשיכור מתגבר בו בלבול המדמה, הוא מדבר דברי שטות שבאים מבלבול המדמה. ועל כן צריכים להתגבר מהשכרות מאוד מאוד, כדי שלא יתגבר בו המדמה שמשם כל התאוות רעות כנ"ל. אבל בפורים, שאז הכנעת המן עמלק, הכנעת הרע שבמדמה כל כך, עד שאין השכרות מזקת כלל ביום הזה. אדרבה, על ידי השתייה מתקנין המדמה שנכלל בקדושה ומהפכין מרע לטוב. כי בפורים נכנע הרע שבמדמה כל כך עד שיכולין על ידי ריבוי השתייה להפוך המדמה דייקה אל הקדושה. כי יין יש בו שני בחינות, זכה מסמכו, לא זכה משממו. והכל כפי ברור המדמה, שמי שאינו זוכה לברר המדמה מרע לטוב, אזי היין משממו. כי שיממון הוא בחינת שיגעון, בחינת בלבול המדמה. אבל מי שזוכה, דיינו שכבר הכניע הרע שבמדמה, אזי היין מסמכו. וזהו בחינת השתייה של פורים, שאז הכנעת המדמה על ידי התגלות הגוונים, ואזי השמחה גדולה מאוד על ידי זה כנל. ועל כן אז השתייה בבחינת יין המשמח. וזהו חי אביניש לבסומה בפוריה דלוידה בן אהור המן לברוך מרדכי. כי המן הרשע הוא בחינת הרע שבמדרגה שבכל המדרגות כולם. כי הוא מזרע המולק שהוא כלול מכל הרע והקליפות שבכל המדרגות כולם. בבחינת ראשית גויים המלאק הנ"ל. כי בכל דרגה ודרגה מתגבר ומתפשט המדמה והמן הרשע כלול מכל הרע שבכל המדרגות וכנ"ל. והוא התגבר אז על ישראל בהתגברות גדול מאוד. כי כוח המדמה שהם הקליפות שבכל דרגה אינם יכולים להתגבר, כי אם כפי המדרגה שבקדושה. ואז יש כוח ובחירה באדם להתגבר כנגדה. אבל המן הרשע היה כלול מהרע שבמדמה שבכל המדרגות, ורצה להתגבר על כל אחד מישראל בכוח הרע שבמדרגות הגבוהות ממנו. ובוודאי אין כוח באדם שבמדרגה התחתונה לעמוד כנגד הקליפה שבמדרגה הגבוה ממנו. מכל שכן כנגד הקליפות שכמה וכמה מדרגות גבוהות ממנו. והמן הרשע ימח שמו שהוא הרע שבכל המדרגות, רצה להתגבר על כל אחד מישראל בכוח הרע שבכל המדרגות שהיה כלול מהם. ועל כן היה בלתי אפשר לעמוד כנגדו. כמו שכתוב, לולי השם שהיה לנו בקום עלינו אדם, ודרשו רבותינו ז"ל, ומנו אמן. כי איתה בדברי רבנו ז"ל שבני אודום יכולים למנוע מהקדושה יותר מהבעל דובו שהוא היצר אורי. כי היצר אורי של כל אדם אינו רק כפי מדרגתו, שכל אחד יש לו יצר אורי מאיזה עולם כפי מדרגת האדם. אבל בן אדם כלול מהכל, על כן יש לו כוח למנוע יותר עיין שם. ובפרט המן הרשע ימח שמו שכלול מכל הרע שבכל המדרגות. ורצה להתגבר על כל אחד מישראל בכוח הרע שבכל המדרגות. ואפילו על האדם שבמדרגה התחתונה רצה להתגבר בכוח הרע שבכל המדרגות הגבוהות ממנו. ואיך אפשר לעמוד כנגדו? ועל כן רצה להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן וכו'. כי רצה להתגבר כנגד כל ישראל מגדול ועד קטן, מחמת שהיה כלול מהרע שבכל המדרגות, וכן הוא בכל דור ודור. וזהו בחינת עוצם המלחמה שבכל דור. כי הבעל דובו כשמתלבש בבני אדם קשה מאוד מאוד לעמוד כנגדם. מחמת שבני אדם כלולים מכל המדרגות ויש להם כוח למנוע יותר מהיצר הרע וכנ"ל. ועל זה נאמר לולי השם שהיה לנו בקום עלינו אדם. בוודאי כשקם אדם על אדם למומרו מדרך החיים קשה מאוד מאוד לעמוד כנגדו לולי השם יהיה בעזרו. וזהו תוקף הנס הנפלא והנורא מאוד של פורים, כמבואר בכל הספרים, מתוקף נפלאות הנס הגדול הזה מכל הניסים. וכל המועדים בטלים וימי הפורים לא נבטלים, כי אז היה בלתי אפשר לעמוד כנגד המן, מחמת שהתגבר נגד כל אחד בתוקף הרע שבכל המדרגות. על כן, חמל השם יתברך על ישראל ועשה להם נס נפלא, על ידי ששלח להם אז מושיע ורב את מרדכי היהודי שהיה ההפך מאמן. כי מרדכי היה כלול מקדושת התגלות אגב ניני ליין שבכל המדרגות. כי בכל דרגה ודרגה כשצריכים להכניע הרע שבמדמה, צריכים לגלות אגב ניני שהם גדולת הבורא ידבח. ובוודאי כפי המדרגה שצריכים לעלות אליה, כמו כן צריכים לגלות אגב ניני. ומרדכי היה כלול מקדושת התגלות הגוונין שבכל המדרגות כולן. ועל כן היה לו כוח להכניע את קליפת המן שהוא הרע שבמדמה שבכל המדרגות, שנכנע על ידי קדושת התגלות הגבנין שבכל המדרגות. שזהו בחינת מרדכי, כי מרדכי הוא בחינת בסמים ראש מורדרור, שתרגומו מרי דחיה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. היינו שמרדכי הוא בחינת ראש הבסמים של שמן המשחה, שבו נמשך המשכן וחיליו והכהנים ומלכים ובגדי כהונה והמשכן וכו'. כולם הם בחינת התגלות הגבנין אליין. כי כל הגבנין אליין היו במשכן וחיליו ובגדי כהונה שהם בחינת זהב וכסף ונחושת ותכלת וארגמן וכו' וכנ"ל. ועל כן שם היו מקריבים כל הקורבנות שמכנעת המדמה. כי שם נכנע המדמה על ידי שנתגלו שם כל הגבנין שעל ידי זה עיקר הכנעת המדמה וכנ"ל. ועיקר התגלות קדושת כל אלו הגבנין שבמשכן וחיליו ובגדי כהונה וכו'. הכל לא היה מאיר ומתגלה כי אם על ידי שמן המשחה שבו נמשכו כולם ועל ידי זה נתקדשו בקדושתן. כי כל המשכן וחיליו וכו' לא נתקדשו בקדושתן עד שנמשכו בשמן המשחה. ועיקר קדושתם על ידי שנתגלה והאיר בהם התגלות הגבנין שהם עיקר גדולת הבורא ידבח, שמשם עיקר הקדושה. כי בכל מקום שמתגלה גדולת הבורא ידבח יותר, שם חלה הקדושה ביותר, כמו שכתוב, והתגדלתי והתקדשתי וכו'. נמצא שקדושת כל המשכן וחילה וכו', שהכל היה על ידי התגלות הגבנין שהם גדולת הבורא וקדושתו ידברך, הכל היה על ידי שמן המשחה שהוא בחינת מרדכי, שהוא בחינת בסמים ראש מורדרו וכו', שממנו נעשה שמן המשחה. נמצא שמרדכי כלול מקדושת כל הגבנין שבכל המדרגות כולם, מאחר שעל ידו עיקר הארת הגבנין שבכל ציורי המשכן. כי המשכן וחיליו היו כלולים מכל המדרגות שבכל ישראל, שכלולים בקומת אדם. כידוע שכל המדרגס בכלל הם קומת אדם, כמבואר בכתבים. והמשכן היה בבחינת קומת אדם, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, ציורא דמשכנא כציורא דאדם. ועל כן היה המשכן כלול מכולם כנ"ל. ומרדכי, שהוא ראש הבשמים של שמן המשחה, שמשם עיקר קדושת המשכן, היינו עיקר התגלות הגבנין שבכל פרטי המשכן, על כן היה כלול מקדושת הגבנין שבכל המדרגס. ועל כן נתן לו השם יתברך כוח להכניע ולהשפיל את המן הרשע עמך שמו, ולהציל כל אחד ואחד מישראל מידו, מקטון ועד גדול. כי כמו שהמן מתגבר בכל דור כנגד כל אחד מישראל, אפילו כנגד הקטן במעלה, הוא מתגבר כנגדו בכוח הסתות ופיתויים ודמיונות ומניות ובלבולים, בלי שיעור, הנמשכים ממדרגות הגבוהות ממנו הרבה הרבה. כמו כן, שולח השם יתברך בכל דור צדיק שהוא בחינת מרדכי, שכלול מכל המדרגות שבקדושה, שיש לו כוח להאיר אפילו בהפחות שבפחותים, הערה נפלאה ועצומה מאוד מאוד, הנמשכת ממדרגות גבוהות ממנו הרבה מאוד. ועל ידי זה הוא מצילו מקליפת המן שרוצה להתגבר כנגדו בכוח הקליפות הגבוהות ממדרגתו וכנ"ל. וזאת ההערה של מרדכי הצדיק, אנו זוכים בכל דור ודור בכל שנה בימי הפורים האלה. כמו שכתוב, הימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור וכו'. כי זאת עיקר המלחמה שיש לכל אדם בכל דור ודור. שמלבד היצרור שלו ותאוותיו הרעים שיש לו מעצמו, שצריך מלחמה גדולה והתגברות גדול לעמוד כנגדם, נוסף על זה עומדים נגד כל אחד בני אודום הרבה הרוצים למונעו מדרך החיים. ויש בעניין זה שינויים הרבה לאין מספר. כי לפעמים הבעל דובו מתלבש עצמו אפילו באיש כשר, ולפעמים באיזה צדיק שמכניס בליבו לחלוק על דרך הישר שרוצה לכנוס בו. כי הבעל דובו מבלבל העולם הרבה בכל דור. ועיקר התגרותו הוא על הדרך הישר שורו לנו הצדיקים השלמים הגדולים במעלה ביותר, שהם כלולים מכל המדרגה שבקדושה. והוא מתלבש עצמו בבני אודום דייקה לחלוק על צדיקים גדולים כאלו, ועל הדרכים ישרים ונכונים שגילו בעולם. ומהפך האמת הוא מתגבר על ידי זה על האדם הקטן במעלה בסברות וקושיות ובלבולים הנמשכים ממדרגות הגבוהות ממנו. שעל ידי זה קשה לעמוד כנגדו, אם לא בכוח הצדיק הגדול במעלה שהוא בחינת מרדכי, בחינת בשמים ראש, שכלול מכל המדרגות שבקדושה, שמאיר בנו הערה נפלאה ועצומה ממדרגות הגבוהות למעלה למעלה יותר. שעל ידי זה יש לנו כוח אפילו להקטן שבקטנים לעמוד כנגד המונעים הרבים. כי קדושת הצדיקים בחינת מרדכי עולה למעלה על כל המדרגות עד תכלית הקדושה ששם מתבטלת הקליפה שבמדמה לגמרי. כי מבואר לאל שבכל דרגה ודרגה יש שם דמיונות וקליפות אלו. וכשאדם רוצה לעלות מדרגה לדרגה, אזי מתגברים מחדש הקליפות שבמדרגה וכולי כנל. אבל יש צדיקים גבוהים במעלה כל כך עד שנכללו בתכלית הקדושה העליונה, כי כבר שברו הקליפות שבכל דרגה ודרגה עד שכבר נכללו בתכלית תכלית הקדושה העליונה, ששם הוא ביטול כל הקליפות לגמרי. וזה בחינת קדושת מרדכי היהודי כנל, וזאת הערה מתגלה בפורים. וזה בחינת חייב איניש לבסום בבפוריה עד אלוידה בן ארורמן לברוך מרדכי. דהיינו שמגודל השמחה יעלה למדרגה גבוה כל כך עד שיעיר בו הערת פורים שהוא הערת מרדכי בשורשו העליון, ששם אין שום קליפה ורע שבמדמה לגמרי, ועל כן אין שייך שם לומר ארורמן וברוך מרדכי. כי בכל המדרגות שיש שם קליפה וקדושה שהם בחינת אמן ומרדכי, שייך לומר ארור אמן שהוא הקליפה, וברוך מרדכי שהוא הקדושה. אבל בשורש הקדושה העליונה, שם ביטול המדמה והקליפה לגמרי, ושם אין שייך כלל ארור אמן וברוך מרדכי, בכמת ששם כולו קודש, כולו טוב. וזהו בחינת הערת פורים שהוא הערת מרדכי, שהוא אור גדול ונורא מאוד שאינו מאיר בשום יום טוב כי אם בפורים כמובן בכתבי האריזל. היינו כנל. כי זה האור כלול מהקדושה שבכל המדרגות עד תכלית הקדושה העליונה ששם ביטול הקליפה לגמרי. וזהו עד אלוידה וכולי כי שם כולו טוב וכנל. י"ט שייך לאל. מרדכי היה כלול מקדושת כל הגבנין שבכל המדרגות. כי מרדכי היה מזרע בנימין שבחלקו נבנה בסמיקדוש, ששם מקריבין כל הקורבנות שהם הכנעת המדמה. כי בבית המקדש היו כל הגבנין, כי היה שם שירות גדול, כל אוצרות בית השם. כי המקדש הוא משכן מבחינה אחת. וזה שכתוב, גדול השם מהולל מאוד, בעיר אלוקינו הר קודשו. ששם בבית המקדש, שם עיקר גדולתו יתברך. הוא מפרש הפסוק, שעיקר גדולתו יתברך נתגלה שם מחמת ששם כל היופי והפאר של כל הגוונים. וזהו, יפה נוף מסוס כל ארץ, הר ציון וכו'. ששם כל היופי והפאר שהוא התגלות הגוונים שהם עיקר הפאר והיופי, והם עיקר גדולתו יתברך, בחינת גדול השם ומולל מאוד וכנל. וזהו יפה נוף מסוס כל הארץ, כי זה עיקר השמחה, כשנתגלה גדולתו יתברך על ידי התגלות הגבנין בבחינת סוס הסיס בהשם וכו', כי הלבישני בגדי ישע וכו', שהם התגלות הגבנין שנקראים בגדי ישע וכו' כנל. חף. וזה שכתוב לכולם נתן לאיש חליפות סמלות, ולבנימין נתן 300 כסף ו5 חליפות סמלות. כי כבר מבואר שמצרים ופרעה הם בחינת המדמה, וזה עיקר גלות מצרים שהתגבר המדמה. בעיקר הכנעתם על ידי יוסף הצדיק שירד לשם מקודם להכניע בכוחו המדמה והקליפה של מצרים, כמו שכתוב כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם. ועל כן סיבב השם מטבח בהחמיו שיוסף זכה שם לשירות גדול מאוד, וליקט כל הכסף שבמצרים ושבשאר הארצות. כמו שכתוב, הילקט יוסף את כל הכסף וכו'. כי על ידי הכסף והשירות שקיבץ יוסף שם, על ידי זה נתגלו הגבנין ניליים שהם גדולת הבורא ידבח, ועל ידי זה היה עיקר הכנעת פרעה ומצרים שהם בחינת המדמה וכנל. ועל כן, כשנתקבצו השבטים עם יוסף, נתן לכולם מהשירותו. כי נתן לכל אחד מתנות להורות להם שכבר זכה להעלות העשירות אל הקדושה, והוא נותן לכולם חלק מהשירותו שהוא בחינת פאר הגבנין, בחינת בגדי ישע. וזהו בחינת חליפות סמלות שנתן לכולם, בחינת בגדי פאר הנל, שהם בחינת פאר הגבנין כדי שיהיה כוח לכל השבטים להכניע קליפת מצרים שהוא המדמה על ידי כוח הבגדי ישע שהם פאר הגבנין שקיבלו מיוסף. כי עיקר הכנעת המדמה שהוא בחינת מצרים הוא על ידי בגדי ישע וכו' כנל. ועל כן, לבנימין נתן 300 כסף ו5 חליפות סמלות. כי לבנימין שבחלקו נבנה בית המקדש, ששם עיקר הכנעת המדמה, על כן הוא צריך עיקר העשירות יותר ויותר. ועל כן נתן לו 5 חליפות סמלות רמז ל5 חליפות סמלות שהכהן הגדול מחליף בגדיו 5 פעמים ביום הכיפורים. כי ביום הכיפורים אז נכנס הכהן הגדול לפני ולפנים, ששם עיקר הקדושה העליונה של הבית המקדש, ושם עיקר פאר הגבנין. כי שם עמד אהרון והכרובים, ושם הכירו גדולתו ידבח. כי שם עיקר השרת השכינה כמו שכתוב, ונועדתי שם לבני ישראל וכו'. וזה בחינת 300 כסף כנגד 3 בחינות של השכל, שהם שכל בכוח ושכל הפועל ושכל הנקנה, שזוכין על ידי התגלות הגבנין שבעשירות דקדושה, שעל ידי זה נכנע מדמה ועולין אל השכל שכלול מ3 בחינות הנל כנל. והמן שרצה לפגום בקדושת הגבנין ולהגביר המדמה כנל, על כן הפיל פור רוע גורל, כי רצה לפגום בקדושת יום הכיפורים שנאמר בו ונתן אהרון על שני הסיירים גורלות וכו'. וזה שהיית בזוהר הקדוש שפורים הוא בחינת יום הכיפורים, היינו כנל, כי אחר כך כשזכו להכניעו חזרו והמשיכו קדושת יום הכיפורים, שהוא עיקר קדושת הבית המקדש שבו כל הגבנין. כי ביום הכיפורים נכנס הכהן הגדול לתכלית הקדושה העליונה של הבית המקדש, ששם עיקר התגלות פאר הגבנין, עיקר גדולת הבורא ידבח, שמשם עיקר הכנעת אומון המולק, שהוא בחינת כלל הרע שבמדמה, שבכל המדרגס וכנל. כי יום הכיפורים הוא למעלה מהזמן, כמו שכתב רבנו ז"ל. ועיקר הזמן בבחינת המדמה כנל. והמן רצה להגביר הזמן, כי תלה הכל בטבע ובזמן. ועל כן הפיל פור מיום ליום ומחודש לחודש וכו', כי אמר שהכל תלוי בזמן. ועל כן רצה להפיל פור עד שידע היום והזמן שיוכל להתגבר על ישראל חס ושלום. ואף על פי שהגורל שלו היה על פי כישוף גדול, והיו לו חוכמות גדולות בזה, אבל השם יתברך מפר מחשבות ערומים ונתהפך הדובו. כי השם יתברך המשיך הישועה והנס מבחינת יום הכיפורים, מבחינת למעלה מהזמן, מבחינת יובל הגדול, שהוא בחינת שער ה50. כי המן רצה להגיע גם שם חס ושלום, ועל כן עשה עץ גבוה 50 אמה. אבל זה היה עיקר מפלתו, כי שם בבחינת שער ה50, בחינת יובל, בחינת יום הכיפורים, בחינת למעלה מהזמן, שם אין לו שום שליטה ואחיזה כלל. ולשם אין מי שיוכל לעלות כי עם הצדיק הגדול שהוא בחינת מרדכי. ועל כן נתלה על זה העץ דייקה שגבוה 50 אמה, כי עיקר מפלתו היה על ידי בחינת שער 50 של הקדושה שהוא בחינת למעלה מהזמן וכנל. סוגריים, ובעניין זה של בחינת למעלה מהזמן יש עוד הרבה לבאר, השם ידבח יעזרנו לגמור העניין היטב. חפלף. וזה בחינת כתוב זאת זיכרון בספר, זיכרון הוא בבחינת המדמה. כמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר, היינו ברור המדמה. וזה בחינת קריאת התורה שאין קוראים בתורה פחות מ3 אנשים, וכל אחד אינו קורא בפחות מ3 פסוקים. הכל כדי להכניע המדמה ולעלות אל השכל שכלול מ3 בחינות הנ"ל, שהם שכל בכוח ושכל בפועל וכו' כנ"ל. ועל כן כל התורה משולשת, כמו שאמרו בריך רחמן עד יבלן אוריין תליטאה וכו'. וכן כשהלכו ישראל 3 ימים בלא תרן התייגעו וכו', ותקנו שיהיו קורין בשני וחמישי כדי שלא יעברו 3 ימים בלא תורה. הכל כדי להכניע המדמה ולעלות אל השכל שכלול מ3 בחינות הנ"ל. וזה בחינת 3 קדושות, כי השכל נקרא קודש כידוע. ועל כן יש שלוש קדושות, בחינת קדושת השכל שכלול משלוש, שהם שכל בכוח וכו' לכנל. כ"ב מועד, מועדים וחצי, עידן ועידנין ופלג עידן. זה בחינת מיעוט הזמן, שהתגלה השכל של מיעוט וביטול הזמן. כי כל מה שהשכל גדול יותר, נתבעת ונתבטל הזמן יותר. וזהו עד מועד מועדים וחצי, שמשני זמנים יהיה נעשה זמן אחד, ואחר כך יעלה לשכל גבוה יותר, עד שיתמעט ויתבטל הזמן יותר, עד שיהיה כל הזמן בבחינת וחצי. ואז יבוא משיח שהוא ישיג השכל של בחינת למעלה מהזמן בשלמות. עיין היטב בסימן שמחה לפנל ואבן היטב. כ"ג וזה בחינת איסור חמץ שעיקר איסורו על ידו הזמן, דהיינו שאסור להשעות העיסה איזה זמן שלא תחמיץ, כמו שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ וכו', כמו שכתוב ולא יכלו להתמאמה וכו'. היינו, שעיקר איסור חמץ שלא יתאחז ריבוי הזמן בעיסה, שמשם עיקר אחיזת החיצוניים, ועיקר הכנעתם על ידי שנתגלה השכל שממעט הזמן ומעלה הכל למעלה מהזמן, שעל ידי זה עיקר גאולת מצרים שהיה בחיפזון ולא יכלו להתמאמה. והשם יתברך פסח ודילג על הקץ, שכל זה בחינת מיעוט הזמן, בחינת למעלה מהזמן כנל. הפדלת. לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, לתקן בחינת הזמנים להעלותם ולקשרם לבחינת למעלה מהזמן, על ידי ברור המדמה שזוכים בפורים כנל. כי עיקר הזמן בבחינת המדמה וכו' כנל. הלכות עבודה זרה, הלכה ד', נכללת בהלכות יהיה נסך, הלכה ד', אות י"ג וכו'.